Iron light in your wires shield me. Death light in your darkness wield me. In burlap bags the bankers sew me. In countries far the merchants sell me. In icy caves the princes throw me. In golden rooms the doctors geld me. In battlefields the hunters rule me. I will starve till prophets find me. I will bleed till angels bind me. Still I sing till churches blind me. Still I love till cogwheels wind me. Well, hold me, hard light, soft light, hold me, moonlight in your mountains, hold me, sunlight in your tall waves, scald me, iron light in your wires, shield me, death light in your darkness, darkness, it's yours. Cohen, 1956-57 ders yılında New York'taki Columbia Üniversitesi'ne kaydolur. Daha önce Garcia Lorca'nın 1929 yılında Columbia'ya gittiği, Louis Dudek'in de doktorasını 1951 yılında Columbia'da yaptığını düşünürsek, Cohen'in ustalarının izinden gittiğini görebiliriz. Ancak akademik çalışma Cohen'in umduğu gibi ilerlemez. Dersler fazlaca teoriktir. Cohen'in defterleri, profesörlerin ve sınıf arkadaşlarının karikatürleriyle dolar. Güncesine şöyle yazmıştır. Yazılmamış eserlerim adına kendimi yalnız hissediyorum. Üniversiteyi bir süre sonra terk edecektir. Diğer yandan, zamanının çoğunu Columbia Üniversitesi'nin etrafında ve New York'un Village olarak anılan bölgesinde bohem çevrelerde geçirmeye başlar. Zaman, Beat kuşağı zamanıdır. Kendisi de bir Columbia mezunu olan Allen Ginsberg, 1955 yılında Howl, yani Uluma eserinin okumasıyla büyük ses getirmiştir. Spor bursuyla yine Columbia'da okumakta olan Jack Kerouac, Village'de yaşamakta, 1957'de yayınlanarak büyük başarı sağlayacak olan On the Road, Yolda isimli romanını yazmaktadır. Karşı kültürün temsilcileri olan Lawrence Ferlinghetti, Gary Snyder ve William Burroughs New York'ta yaşamakta ve yeni bir edebi dil yaratmaktadırlar. Cohen bir yandan Beat kuşağında kendi karşı duruşuyla örtüşen unsurlar bulur, diğer yandan hiçbir zaman Beat kuşağı temsilcileri tarafından fazla kabul görmez. Kendisi bu durumu "onlar için yeterince bohem değildim, fazlaca orta sınıf kalıyordum" diye açıklar. Daha sonra 2005 yılında çekilen I Am Your Man adlı belgeselde verdiği röportajda o günleri şöyle anlatacaktır. Montreal'de de şairler ve müzisyenler vardı. Ama Montreal sanki daha temiz, saf, daha komik ve canlıydı. Çünkü New York'ta pazarın rekabeti açıkça ortadaydı. Bu insanlar Montreal'de yapılmayan bir şekilde medyayla ve pazarla oynuyorlardı. Öne geçmeye çalışıyorlardı. Çabalıyor, büyük düşünüyorlardı. Belki de orası Amerika olduğu içindir. Kanada'da insana daha alçak gönüllü düşünmek öğretilir. Dünyayı onların yaptığı gibi değiştirmeyi düşünmeyiz. Ama New York'ta Amerikalı yazarların, Beat kuşağı şairlerinin ve daha sonra da hippilerin kendilerine dair çok daha büyük bir tasavvurları vardı. Bence oyunun başında gerçekten meşhur yazarlar, pop yıldızları ve önemli kültür figürleri olabileceklerini görmüşlerdi. 1957 yılında Cohen, New York'ta uzun boylu, siyah saçlı, güzel bir kadın olan Anne Sherman ile tanışır ve hızla ona aşık olur. Ancak Sherman, Cohen'den yaşça daha büyüktür ve Musevi değildir. Cohen'i kısa bir süre içinde terk ederek zengin bir restoran sahibi ile evlenir. Aslında Cohen, Anne Sherman ile evlenmeye hazırdır ve bu olayı takip eden 5-6 yıl süreyle onu unutamaz. Denebilir ki Anne Sherman, Cohen için özgür aşka attığı bir ilk adımdır. Ancak ilişki kalp kırıklığıyla sonlanmıştır. Şimdi yine bir ara verelim ve Cohen'in 1979 yılında yayınlanan Recent Songs albümünden dinleyelim. The Lost Canadian. canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Un jour triste et pensif, assis au bord d'un flot, au courant fugitif, il adressa ses mots au courant fugitif. Il adressa ses mots. Si tu vois mon pays, mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Va dire à mes amis que je me souviens d'eux. '57 yazında Cohen, Montreal'e dönerek amcasının yanında çalışmaya başlar. Dedesi, Leon Cohen'in kurmuş olduğu ve Leon Cohen'in Birinci Dünya Savaşı'na katılmış olan oğulları, Leonard Cohen'in babası olan Nathan Cohen ve amcası Horace Cohen'in büyüttüğü Friedman şirketi, Leonard'ın babasının ölümünden sonra amcasının kontrolüne geçmiştir. Leonard Cohen bir kez daha burjuva ve bohem özellikleri ve sanatçı olmak isteğiyle orta sınıf burjuvazinin gereklilikleri arasında sıkışmış durumdadır. Cohen'in terazisinin bir kefesinde yerleşik bir hayatın önerdiği rahatlık, saygınlık ve zenginlik, diğer kefesinde ise yaratılmayı bekleyen eserleri vardır. Aynı kefeye babasının sahip olup da ölene kadar bir türlü okuma fırsatı bulamadığı kitapları ve iş hayatındaki kuzenlerinin mutsuzluğunu da koyar. Ustası Layton, Cohen'in durumunu şöyle betimler. Şimdi Leonard Cohen, aile işine girerek hepimizi şaşırtmayı seçti. Büyük şairimiz, şairane olmayan kişiler için giyilmeye hazır kıyafetler yapıyor. Bütün bunlar olurken yüzüne mekanik bir gülümseme ifadesi yerleştiriyor ve sıkılı dişleri arasından bir şeyler mırıldanıyor. Eğer kulağınızı yeterince yakına getirirseniz, disiplin, karakterim için iyi gibi sözleri duyabilirsiniz. Şairlerin tuhaflıklarına sevecen davranan Tanrı, üçümüze de acısın. Burada Layton'ın bahsettiği üçlü, Dudek, Cohen ve kendisidir. Cohen bu dönemde bir yandan amcasının şirketinin denizcilik bölümünde çalışır, bir yandan da geceleri şiirler yazmaya ve takma adlarla kafelerde şiirlerini okumaya devam eder. Dinletiler ya Cohen'in gitarı ya da canlı çalınan caz müziği eşliğinde yapılmaktadır. 1958 Nisan'ında ilk profesyonel şiir resitalini Dunn's Progressive Jazz Parlor isimli caz kulübünde verir. Müzik eşliğinde şiir, o güne kadar Montreal'de pek görülmüş bir uygulama değildir. Ancak Cohen, New York'tan bu duruma aşinadır. Bu arada Cohen'in annesi Masha, Montreal'deki Allen Memorial Hastanesi'nde depresyon tedavisi görmektedir. Yılın bir kısmını da annesini ziyaretle geçirir. Ancak anneleri çocuklarına kendisine ilgi göstermemekle suçlar ve bu ziyaretler Leonard Cohen için gitgide zorlaşır. Sonradan Cohen'in kadınlarla ilişkisinin sürekli ilgi talep eden annesiyle arasındaki sorunlu ilişki tarafından şekillendiği yorumları yapılmıştır. Şimdi Recent Songs albümünden bir parça daha dinleyelim. The Gypsy's Wife. Thank you. are the final days. This is the darkness, this is the flood. And there is no man or woman can be touched. But you who come between them will be judged. And where is my gypsy wife tonight? Where is my gypsy wife tonight? ...94.9'da Açık Radyo'da Çatlaktan Sızan Işık programında Dünden Yarına Leonard Cohen şarkıları dinlemekteyiz. 1958 sonbaharında Cohen, hayatında yaptığı tek düzenli iş olan aile işini geri dönmemek üzere terk eder. Neden işi bıraktığını soran kuzenine de başka seçeneğim yoktu der. 1959 Nisan'ında Cohen, Kanada Konseyi'nden bir roman projesi için $2000 burs alır. Proje, Roma, Atina ve Kudüs'e yapacağı seyahatlerden ilham alacak bir roman yazılmasıdır. Bu para, Montreal'den ayrılmasını mümkün kılacaktır. 5 Mayıs 1959'da Cohen, daha sonra Spice Box of Earth ismiyle yayınlanacak olan şiirlerini, Kanada'nın en saygın yayın evlerinden birisi olan McKellen and Stewart'a gönderir ve şiirleri basılmak için kabul edilir. Kasım 1959'da Cohen Londra'ya gitmek üzere Montreal'den ayrılır. Artık hayatında yeni bir yöne doğru ilerlemektedir. Şimdi Recent Songs albümünden son defa dinleyelim. The Smoky Life. Everywhere. so set your restless heart at ease. Take a lesson from these autumn leaves. They waste no time waiting for the snow. Leonard Cohen, 1959 yılının soğuk bir Aralık günü Londra'ya varır. Burada aile dostları Jake ve Stella Pullman'ın evinde kalacaktır. Stella Pullman, Cohen'e bilgelikle şöyle söyler. Leonard, her sabah odanı topladığın ve yazarlık hedefinde ilerlemek için günde 3 sayfa yazdığın sürece istediğin kadar burada kalabilirsin. Gerçekten de Cohen, her gün en az 3 sayfa yazmaya başlar ki bu sonraki yıllarda da sürdüreceği bir alışkanlığa dönüşecektir. İlk günler İngiliz edebiyatının başkentinde olmanın heyecanıyla geçer. Cohen kendisini Shakespeare, Milton ve Keats'in yanında hissetmektedir. Ancak ilk günlerin heyecanı geçince Londra'yı sıkıcı, gece hayatını ise keyifsiz bulmaya başlar. Fakat sonraları All Nighter adında bir Latin gece kulübünü keşfeder. Burada güzel müzikler, marihuana ve dans eşliğinde arkadaşı Nancy Bacall'la birlikte East End'deki yeraltı kültürünü keşfetmeye koyulur. Cohen, Londra'ya vardığı gün kendisine 40 pound'a yeşil renkli bir Olivetti 22 daktilo alır. Bu daktilo, Cohen'in yine Londra günlerinde aldığı ve çok sevdiği mavi renkli, apoletli Burberry pardesüsüyle beraber 1968 yılında New York'taki apartmanından çalınana kadar kendisine yoldaşlık edecektir. Çok sevilen Famous Blue Raincoat şarkısına adını da veren pardesü, Jennifer Warnes'un 1986'da çıkarttığı aynı adlı albümün kapağında da yer alır. Olivetti Daktilo ise çalınana kadar Cohen'e sadakatle hizmet eder. Ve sadece bir defa, o da Cohen, Montreal'deki evinde ne akla hizmetse banyo küvetinde suyun altında daktilo yazmayı deneyip başaramayınca duvara fırlatıldığında bozulur. Cohen'in ikinci albümü olan Songs from a Room planının arka kapağına bakarsanız Olivetti Daktilo'yu Cohen'in sevgilisi Marianne ile birlikte görürsünüz. Şimdi de 1974 yılında yayınlanan New Skin for Old Ceremony albümünden dinleyelim. Why Don't You Try? Why don't you try to do without him? Why don't you try to live alone? Do you really need his hands for your passion? Do you really need his heart for your throne? Do you need his labor for your baby? Do you need his beast for the bone? Do you need a whole leash to be a lady? I know you're gonna make it on your own. Why don't you try to forget him? Just open up your dainty little hand. You know this life is filled with many sweet companions, many satisfying one night stands. Do you wanna be the ditch around a tower? Do you wanna be the moonlight in his cave? Do you wanna give your blessing to his power as he goes whistling past his daddy, past his daddy's grave? I'd like to take you to the ceremony. Well, that is if I remember the way. You see, Jack and Jill, they're gonna join their misery. I'm afraid it's time for everyone to pray. You can see they've finally taken cover. They're willing, yeah, they're willing to obey. Their vows are difficult, they're for each other. So let nobody put a loophole in their way. Cohen, bir yandan The Favorite Game, Gözde Oyun isimli ikinci romanını yazarken, diğer yandan da Londra'da kendisine yeni bir sosyal çevre edinir. Mart 1960'ta romanının ilk taslağı tamamlanınca, bu defa da Spicebox of Earth isimli şiir kitabını bir kez daha gözden geçirir ve McKellen ve Stewart yayın evine basılmak için gönderir. Aynı günlerde 20 yaş dişini çektirdiği yağmurlu ve soğuk bir Mart öğlenden sonrasında Banka Caddesi'nde gezinirken Bank of Greece, Yunanistan Bankası'nın gişesinin arkasında güneş yanığı tenli, güneş gözlükleri takan bir adam görür. Gişeye yaklaşıp şimdi Yunanistan'da hava nasıldır der. Cevap olarak bahar çoktan geldi'yi duyunca hemen oradan turizm acentesine gider ve Yunanistan'a kendisi için bir bilet alır. Aslında aklındaki fikir bir süredir arkadaşı Jacob Rothschild'den duyduğu Hidra Adası'na gitmektir. Rothschild Cohen'e Hidra Adası'nda annesinin 40 odalı bir 17. yüzyıl malikanesinde yaşadığını ve isterse bir süre onun yanında kalabileceğini söylemiştir. Cohen'in hayatında ve sanatında önemli etkisi olacak Yunanistan günleri başlamaktadır. Zorba, topi krostrati, zorba, chitri nocchieri, clei, in nicta chi vrochi, pefti, aiasi sti psichi, nicta chi vrochi. Kahramanımız 13 Nisan 1960 günü Atina'ya varır. Akropol'ü gezdikten sonra Tria'da geceler. Ertesi günde buharlı gemiyle 5 saatlik bir yolculuğun ardından Hidra Adası'na ulaşır. Hidra Adası'nın yarım daire şeklindeki limanından yukarıdaki tepelere doğru beyaz renkli evler adeta bir amfiteyatrodaki seyirciler gibi sıralanmışlar. Sabahları liman, günlük balık ve sebzelerin satıldığı, eşeklerin kiralandığı bir pazar yerine dönüşür. Akşam üzeri ise liman adanın sosyal merkezi haline gelir ve lokantalar canlanmaya başlar. Cohen'in adaya vardığı 1960 yılında adada sadece 4 kafe ve 1 bar vardı. Hidra'nın mimarisi beyaza boyalı evlerle geleneksel tarzda şekillenmiştir. Cohen kendisine ayda 14 dolar karşılığında bir ev kiralar. Adada hiçbir motorlu araç yoktur ve bütün ulaşım atlarla ve eşeklerle sağlanmaktadır. Zaten adanın ana caddeleri ancak iki yanında sepet taşıyan iki eşeğin, ara sokaklar ise yalnızca tek bir eşeğin geçebileceği genişliktedir. Cohen'in adaya vardığı yılda elektrik günde yalnızca birkaç saat verilmektedir ve adada sadece birkaç tane telefon vardır. Geceler gaz lambasıyla aydınlanır ve kışın yağan yağmurun suyu sarnıçlarda toplanarak yazları kullanılır. Adadaki evlerin ancak yarısında insanlar yaşamaktadır ve en az bir yüzyıldır hiçbir yeni ev inşa edilmemiştir. Buna karşın adada değişik ülkelerden gelen yazar ve sanatçılardan oluşan bir bohemler kolonisi vardır. Sıkça bir araya gelinip partiler verilir, içkiler içilir, poker oynanır. Allen Ginsberg gelerek Cohen'in evinde kalır. Sophia Loren, Brigitte Bardot, Jackie Kennedy, Jules Dassin gibi tanınmış isimler ve az önce sesinden Zorba şarkısının girişini dinlediğimiz film ve müzik kariyerinin yanı sıra sosyalist bir milletvekili olarak Kültür Bakanlığı da yapacak olan Melina Mercury adaya sıkça gelir giderler. Cohen az zamanda adadaki sosyal hayata katılır ve Katsikas'ın bakkal dükkanında dostlarına ilk konserini verir. Cohen'in ada hayatının merkezinde Axel isimli oğluyla birlikte yaşayan Norveçli model Marian İhlen vardır. Marian oğluyla birlikte Cohen'in adada aldığı eve taşınarak onunla yaşamaya başlar. Her ne kadar diğer kadınlarla geçici ilişkilerine devam etse de Marian ile yarı aile hayatı içinde yaşamak Cohen'in hayatını düzen getirir ve onu yazmaya teşvik eder. Bu çalışmaya o dönemde adada kolayca bulunan ve Cohen'in hayal gücünü hızlandırdığı düşündüğü haşhaş ve marihuana eşlik eder. 27 Eylül 1960 günü yani 26. yaş gününü kutlamasından 6 gün sonra Cohen ölen büyük annesinden kendisine kalan mirası kullanarak 1500 dolara adada bir ev satın alır. Cohen'in daha sonra hayatımda aldığım en akıllıca karar dediği ev 200 yıllık su ve elektrik tesisatı olmayan geniş ve 3 katlı bir binadır. Cohen bir arkadaşına yazdığı mektupta, insanın böyle bir evi olunca şehirler artık daha az korkutucu gelmeye başlıyordu. İtra'da hayat ucuz olduğu için senede sadece $1000'la yaşayabilmektedir. Böylece parası bitince Kanada'ya dönüp hızlıca birkaç bin dolar kazanıp yeniden adaya dönebilecektir. Şimdi 1984 tarihli Various Positions albümünden bir şarkı dinleyelim. The Night Comes On. I went down to the place where I knew she lay waiting, under the marble and the snow. I said, Mother, I'm frightened, the thunder and the lightning, I'll never come through this alone. She said, I'll be with you, my shawl wrapped around you, my hand on your head when you go. And the night came on, it was very calm. I wanted the night to go on and on, but she said, go back to the world. We were fighting in Egypt when they signed this agreement that nobody else had to die. There was this terrible sound. My father went down with a terrible wound in his side. He said, try to go on, take my books, take my gun. Remember, my son, how they lie. And the night comes on, it's very calm. I'd like to pretend that my father was wrong, but you don't want to lie, not to the young. We were locked in this kitchen, I took to religion, and I wondered how long she would stay. I needed so much to have nothing to touch, I've always been greedy that way. But my son and my daughter climbed out of the water, crying, Papa, you promised to play. And they lead me away to the great surprise. It's Papa, don't peek, Papa, cover your eyes. And they hide in the world. Now I look for her always, I'm lost in this calling, I'm tied to the threads of some prayer, saying when will she summon me, when will she come to me, what must I do to prepare? When she bends to my longing like a willow, like a fountain, she stands in the luminous air. And the night comes on, it's very calm. I lie in her arms, she says when I'm gone, I'll be yours, yours for a song. Now the crickets are singing, the vesper bell's ringing, the cat's curled asleep in his chair. I'll go down to Bill's bar, I can make it that far, and I'll see if my friends are still there. Yes, and here's to the few who forgive what you do, and the fewer who don't even care. And the night comes on, it's very calm. I want to cross over, I want to go home. But she said, go back to the world. Leonard Cohen, Ekim 1960'da paraları tükenince İtra'dan Montreal'e döner ve yeniden burs almak için Kanada Konseyi'ne başvurur. Bir önceki bursunun gereği olan romanı yazmamış olmasına karşın bursu yeniden almayı başarır. Bu arada daha sonradan The Favorite Game, Gözde Oyun adıyla 1963 yılında yayınlanacak olan romanını MacKellan ve Stewart yayın evine gönderir. Fakat roman fazlaca karanlık, sıkıcı ve müstehcen bulunduğu için reddedilir. Kışı Montreal'de geçirmekte olan Cohen, ailesinden gelen yıllık $750'lık gelirinin üzerine ilave bir gelir ekleyebilmek için önce bir televizyon dizisi, sonra da bir oyun yazmaya çalışır. Ancak bunları satamaz. Daha yayınlanacak ilk albümünden yıllarca uzaktadır. Hatta müzisyen olarak bir kariyer yapacağını bile bilmemektedir. Bir süre yaşadığı her yerde olduğu gibi Cohen, Montreal'de de yeniden huzursuzluk hissetmeye başlamıştır ve yeni bir ülkeye seyahat etmenin heyecanını aramaktadır. Bu yeni yer birkaç yıl önce devrim yaşamış olan Küba olacaktır. Ancak Cohen'in Küba maceralarını dinleyebilmek için gelecek haftaki programı beklemeniz gerekecek. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik sayılır. Programımızı kapatmadan önce birlikte Leonard Cohen şarkıları dinlediğimiz, Cohen konserlerine gittiğimiz, bize bu programın içeriği konusunda önerilerde bulunan ve bizi cesaretlendiren arkadaşlarımız Hatice Örün Öztürk, Mehmet Öztürk ve Mete Gürel'e, Mine Galip ve Onur Koca'ya, Sema Kutay ve Murat Aydede'ye ve başta Emrah Irzık olmak üzere Sibel ve Gürol Irzık'a ve teknik masada bize yardımcı olan Feryal Kabil'e teşekkür etmek istiyoruz. Son olarak internet üzerinden bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi yineleyelim. Blog sitemiz çatlaktansızanışık.wordpress.com, Twitter adresimiz çatlaktansızanışık veya Cohen_AçıkRadyo, elektronik posta adresimiz çatlaktansızanışık@gmail.com. Size bu hafta I Am Your Man albümünden bir şarkıyla veda ediyoruz. Take This Waltz. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine, in the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Aye, take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. With the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrists. Take this waltz, take this waltz, it's yours now, it's all that there is. Çatlaktan sızan ışık. Dünden yarına Leonard Cohen şarkıları. Hazırlayan ve sunanlar Altuğ ve Güven Güzeldere.